4 zł na kolejne zakupy. Promocja ratalna na cały asortyment do 21 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 15 października, jest 8. To czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. 2 lata po wyborach, sukcesy, rozczarowania i nie do końca spełnione 100 konkretów. Kolejarze wyjdą na ulicę, protest przed resortem infrastruktury o 11. Hamas przekazał ciała kolejnych 4 zakładników. Na razie udało się uniknąć eskalacji. Podsumowanie i oceny dla rządu i koalicji po 2 latach od wyborów parlamentarnych. Największym obciążeniem jest hasło Koalicji Obywatelskiej 100 konkretów na 100 dni rządzenia, bo nie wszystkie z nich udało się zrealizować, mówi politolog z Uniwersytetu Warszawskiego Bartłomiej Biskup. Takie hasło, powiedziałbym, marketingowe, no, stało się hasłem politycznym, a teraz niestety dla rządu takim hasłem dobicia rządu, tak? No bo kto cokolwiek powie o obietnicach, to powie 100 konkretów, a tu 14% tam zrealizowanych, czy 20, różnie to liczą różne portale. Więc rzeczywiście to był taki duży błąd komunikacyjny, błąd marketingowy, to będzie rządowi do końca już wypominane. Politycy koalicji rządowej mówią, że udało im się m.in. odblokować pieniądze z KPO, podwyżki dla nauczycieli i sfery budżetowej, finansowanie in vitro i wsparcie dla rodzin. Nie udało się podwyższyć kwoty wolnej od podatku. Na liście obietnic jest cały czas ustawa o związkach partnerskich. Martyna Szymczakowska. Na ustawę o związkach partnerskich osoby żyjące bez ślubu czekają od ponad 20 lat. Po wyborach 15 października miało się to zmienić, mówi Przemysław Walas z kampanii przeciw homofobii. Jest brak porozumienia pomiędzy partiami, które tworzą aktualnie rząd. W tym tygodniu Lewica ma przedstawić 6. propozycję rządowego projektu dotyczącego związków partnerskich. Wiceprezes PSL Urszula Pasławska mówi, że to zobowiązanie wobec obywateli. 1,5 miliona Polaków żyje w związkach nieformalnych, 1 milion w związkach heteroseksualnych, 0,5 miliona w związkach homoseksualnych. To są obywatele, którzy płacą podatki. Problem jest też z przepisami, które karałyby mowę nienawiści. W ubiegłym miesiącu Trybunał Konstytucyjny na wniosek prezydenta stwierdził niezgodność przepisów z ustawą zasadniczą. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Poseł Lewicy Tomasz Trela będzie o 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce. O 11.00 kolejarze będą protestowali przed resortem infrastruktury. Niepokoi ich sytuacja w PKP PLK. Obawiają się o utratę miejsc pracy. Bo tam zanosi się na jakąś restrukturyzację, a restrukturyzacja nam się kojarzy przede wszystkim ze zwolnieniami. Niczym innym pozytywne dla związkowca od samego początku, od początku lat 90. Jak słyszymy restrukturyzacja, to jedno mamy w głowie, zwolnienia. I tego się obawiamy i tego kolejarze nie chcą usłyszeć od pana ministra. Powiedział nam szef Solidarności Piotr Duda. Według naszych informacji związek przygotowuje się do organizacji dużych protestów jeszcze w tym roku. Hamas przekazał Izraelowi ciała kolejnych 4 zakładników. Tym samym na jakiś czas została zażegnana groźba załamania się obowiązującego w Gazie rozejmu. O szczegółach Wojciech Cegielski. W ramach obowiązującego od piątku rozejmu Hamas zobowiązał się uwolnić wszystkich żyjących izraelskich zakładników z Gazy oraz przekazać ciała wszystkich 28 jeńców, którzy nie przeżyli. Ale Hamas twierdzi też, że ma problemy ze znalezieniem niektórych ciał, bo mogą one znajdować się gdzieś pod gruzami zbombardowanych budynków. W poniedziałek, gdy przekazywano żyjących zakładników, do Izraela trafiły zaledwie 4 spośród 28 ciał. Wczoraj wieczorem Izrael zagroził, że wstrzyma część pomocy humanitarnej i nie otworzy przejścia granicznego w Rafach, jeśli strona palestyńska nadal nie przekaże ciał. W nocy Hamas przekazał szczątki kolejnych 4 jeńców. Trumny trafiły do izraelskiej armii, a teraz trwa proces ich identyfikacji. W odpowiedzi Izrael zwrócił stronie palestyńskiej ciała 45 więźniów, którzy zmarli w Izraelu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Cały czas rośnie liczba nowych zachorowań na COVID-19. Do tych infekcji dołączają zakażenia grypowe. Obecnie objawy COVID-u są podobne do wcześniejszych wariantów wirusa. Mówimy tutaj o objawach ze strony górnych dróg oddechowych, o uczuciu zmęczenia, o bólach gardła. Jeden z tych podwariantów ma dość charakterystyczne objawy, jakimi jest bardzo ostry ból gardła. Mówi rzecznik głównego inspektora sanitarnego Marek Waszczewski. Dodaje, że szczepienia przeciwko COVID-19 są bezpłatne dla wszystkich pacjentów. Drugi dzień trzeciego etapu konkursu chopinowskiego. Prezentuje się w nim 20 pianistów z 8 krajów, w tym 3 Polaków. Wczoraj wystąpili bracia z Korei Południowej, którzy od kilku lat mieszkają w Polsce. Młodszy z nich, 18-letni Hyoli, był bardzo zadowolony po występie. Te mazurki, czyli opus 59, ogólnie są bardzo melancholijne, ale wszystkie trzymają różne charaktery. Na przykład pierwszy mazurek Amor ma taki bardziej smukły. I możemy wyobrazić sobie, że piękny flet śpiewa ten pierwszy temat. I potem drugi jest elegancki, romantyczny. Bardzo mi się podobał, jak zagrałem i jestem szczęśliwy. Przesłuchania trzeciego etapu potrwają do jutra. Tego dnia późnym wieczorem poznamy również nazwiska 10 muzyków zakwalifikowanych do finału. Polskie Radio i Polskie Radio Chopin są patronami medialnymi wydarzenia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 8:05, to czas na sport. Adam Malecki, zwany dziś Krzysiem. Nieczęsto się wygrywa 6-0 na wyjeździe ze Szwecją, więc piłkarska reprezentacja Polski do lat 21 wskakuje na najwyższe miejsce podium tego serwisu sportowego. Na jedynkę. Na pierwszym miejscu z kompletem punktów jest także w tabeli eliminacji Mistrzostw Europy. 3 gole strzelił wczoraj grający na co dzień w Rakowie Częstochowa Tomasz Pieńko. Rywale byli w szoku. Szczególnie po tym, jak sędzia w trawie znalazł nożyczki. Na szczęście fryzjera w okolicy nie było. Poznaliśmy kolejne drużyny narodowe, które awansowały na Mundial w USA, Kanadzie i Meksyku. To Republika Południowej Afryki, Wybrzeże Kości Słoniowej, Senegal, Katar, Arabia Saudyjska oraz pierwsza kadra z Europy, czyli Anglia. Ekipa prowadzona przez Thomasa Tuchela ograła 5-0 Łotwę. Co na to prasa brytyjska? American Dream, ekscytuje się Daily Mirror, robota wykonana, to bardziej stateczny Times. Kapitan Ameryka, Daily Telegraph, akcentuje rolę Harry'ego Kane'a. Dwie fascynujące statystyki. W eliminacjach do Mundialu Lwy są niepokonane od 37 spotkań, czyli od 2009 roku. Co więcej, Anglicy zdobyli gole w 18 meczach z rzędu. Aby znaleźć ostatnią taką serię, trzeba się cofnąć do 1953 roku, roku koronacji Elżbiety II i wydania pierwszej powieści o James się Bondzie. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. W innych meczach eliminacji do Mundialu Hiszpania wygrała 4-0 z Bułgarią, Turcja 4-1 z Gruzją, Włochy 3-0 grały Izrael, a Portugalia 2-2 zremisowała z Węgrami. Dwa gole dla gospodarzy strzelił pewien 40-latek, to jego trafienia numer 40-41, więc stał się najskuteczniejszym strzelcem w historii eliminacji Mistrzostw Świata, a imię jego Cristiano Ronaldo. W Maroku trwa ostatnia runda Mistrzostw Świata w rajdach cross country. Nie brakuje dobrze jadących Polaków, choćby w kategorii motocykli. Konrad Dąbrowski na mecie drugiego etapu był 10 w klasyfikacji generalnej i 4 w klasie Rally 2. To mój życiowy wynik na tym rajdzie. Przez cały etap trzymałem naprawdę dobre, równe tempo. Mimo że teren był zróżnicowany, mieliśmy rzeki wyschnięte, wydmy, kamienie, szybkie drogi. No naprawdę bardzo pełny, pustynny odcinek i bardzo się cieszę, że tak mi dobrze poszło. W kategorii ciężarówek po dwóch dniach na drugim miejscu w generalce są Dariusz Łysek, Jacek Czachor i Darek Rodewald. Poranne mgły ustępują i są miejsca słoneczne, ale są też pochmurne i takie mieszane zachmurzenie generalnie dziś się szykuje. Może padać? Może, a na termometrach na ogół od 10 do 12 stopni. Autopromocja. Trzecia godzina. Najważniejsze i najciekawsze tematy mijającego tygodnia. Czy uczniowie wszystkich członków jury biorą udział w konkursie? Michał, jesteś złośliwy. Oczywiście. Jacek, a Polacy? Polacy są naprawdę fajni. My się też lubimy jako kibice piłkarscy umartwiać tym, co prezentuje nasza reprezentacja od wielu lat. Chodzę na galę wręczania Nike od wielu lat. O, już tak rzeczywiście. Że bardzo... 60 lat już chodzisz tam. Trzecia godzina. Na antenie w piątki od 18 do 19, a także na kanale YouTube Trójki i w podcastach na stronie polskieradio.pl. Katarzyna Borowiecka, zapraszam. Autopromocja. Już prawie 8:09. Zapraszamy do Trójki. Zgłaszają Państwo pomniki nietypowe, polskie. Lista rośnie. 2 dwójki i 7 trójek. W Koluszkach jest postument, na którym jest umieszczona obudowa metla warszawskiego, gdyż nieistniejąca już odlewnia Żeliwa wykonywała te obudowy tunelu Tubinga z Żeliwa, po których teraz jeździcie w Warszawie. Proszę bardzo, metro w Koluszkach, a w Krakowie wciąż nie ma. Nie mogłem się powstrzymać. Anna Regulska, Karolina Gonet, Michał Kowarski i Robert Grządowski. Zapraszamy do Trójki. Sny pochowane na strychu nie mogą już spać. I

To taki urzędowy optymizm pan prezentuje. Jest kolejny sondaż. Opinia 24 dla RMF FM. 47% badanych uważa, że na czele rządu powinien stanąć ktoś inny niż Donald Tusk. Pan jest w tych 47%? Nie. Ja uważam, że pan premier Donald Tusk jest spoiwem koalicji. Koalicji niełatwej, dlatego że koalicji, która składa się z czterech formalnych partii politycznych, które mają jeszcze u siebie różne frakcje, skrzydła i podgrupy. I to jest lider, który trzyma i spaja tę koalicję. I nie jest problem w Donaldzie Tusku, że tutaj niektórzy mają wyższe oczekiwania. Uważam, że jednym z błędów współpracy koalicyjnej jest wyciąganie brudów na zewnątrz. Króluje w tym przede wszystkim jedno ugrupowanie, które ma taki sposób uprawiania polityki, że komunikuje się nie do wewnątrz, tylko komunikuje się na zewnątrz, jeżeli chodzi o swoje postulaty, pomysły i krytyka. To jest złe. A to ugrupowanie to Polska 2050? Tak, to Polska 2050. Miałem wczoraj bardzo ciekawe spotkanie z koleżankami i kolegami, sympatykami lewicy w Pabianicach i główne zarzuty nie były o to, co my robimy, jakie działania podejmujemy, bo to spotyka się z dużą przychylnością, tylko że nie jesteśmy w stanie się ze sobą dogadać w gabinecie i nie prezentujemy wspólnych poglądów w ważnych sprawach. I myślę, że to trzeba w głównej mierze poprawić, bo ludzie lubią spokój, ludzie lubią efekty pracy, bo wie pani, no możemy dzisiaj powiedzieć, że przejmowaliśmy władzę 0% wzrostu gospodarczego, a dzisiaj 3,5%. Przejmowaliśmy władzę, jak była drożyzna i wysoka inflacja, dzisiaj inflacja poniżej 3 punktów procentowych. Przejmowaliśmy władzę, mieliśmy jedno wielkie zero z Krajowego Planu Odbudowy. Dzisiaj mamy miliardy, które pracują u naszych przedsiębiorców i u naszych samorządów i to jest naprawdę widoczne. Ale ludzie patrzą na politykę niestety też powierzchownie i mówią tak, no jak ten z tym nie umie się dogadać, to dlaczego my mamy im ufać? I to powinno dać wszystkim nam bardzo, bardzo dużo do myślenia. To właśnie wskazują politolodzy, między innymi profesor Wawrzyniec-Konarski. Spory jako przejaw słabości koalicji. Czy wasi koalicjanci, na przykład z Polski 2050, nie rozumieją tego, że kiedy takie spory wychodzą na światło dzienne albo kiedy one się w ogóle dzieją, to jest to dowód słabości koalicji, a nie tego, że oni pokazują swoją odrębność, bo oni to jako w ten sposób tłumaczą. Odrębność może być wtedy, kiedy my prezentujemy swoje rozwiązania. Bo ja nigdy w życiu nie krytykowałem swoich koalicjantów, jak walczyliśmy o większe pieniądze na budownictwo mieszkaniowe. Wywalczyliśmy te pieniądze. Ja mogę dzisiaj wszem i wobec powiedzieć, lewica doprowadziła do tego, że mamy w III Rzeczypospolitej Polskiej najwyższe pieniądze na budownictwo mieszkaniowe. Ja się tym mogę chwalić i ludzie to lubią. A to, że myśmy się brali za głowę z tym czy innym ministrem, to ludzie nie muszą o tym wiedzieć. W moim przekonaniu koleżeństwo z Polski 2050, które bardzo cenię, bardzo lubię, szanuję, ma mało doświadczenia politycznego i uważa, że inna polityka jest możliwa. Zapowiedzi na Twitterze, co chcemy, jak chcemy i co lubimy, nie podoba się po prostu naszym wyborcom i to wyborcy, o których pani powiedziała na początku, oni właśnie w ten sposób postrzegają koalicję. Panie pośle, nie jest tak, że roztrwoniliście te nadzieje z 15 października 2023 roku, kiedy ludzie stali w kolejkach na przykład na wrocławskim Jagodnie, żeby zagłosować na koalicję, na partie demokratyczne. Skoro dzisiaj te notowania, no między innymi na przykład CBOS wrześniowy, poparcie dla rządu Donalda Tuska 29%, po raz pierwszy spadło poniżej 30%. Ja nie chcę powiedzieć, że roztrwoniliśmy, chcę powiedzieć, że trochę te nadzieje zostały uśpione i ci, którzy stali w kolejkach, ci, którzy wierzyli, ci, którzy głosowali, oni się od nas nie odwrócili. Oni na razie mówią, jeszcze obserwujemy, jeszcze czekamy, jeszcze dajemy wam szansę, bo to nie są wyborcy, którzy poszli na drugą stronę mocy do PiSu czy skrajnej prawicy. To są wyborcy, którzy cały czas chcą głosować na partie demokratyczne, tylko mają wyższe oczekiwania, bo dla nich oczekiwaniem to nie jest rzucenie, przepraszam, jakiegoś programu, który każdemu rozda pieniądze, tylko oni są bardziej ambitni, bardziej aspiracyjni i oni oczekują większego rozwiązania, ale będę się upierał i będę o tym mówił, że porozumienie, synchronizacja współpracy, wzajemny szacunek jest w koalicji bardzo ważny i ludzie na to też patrzą, bo mówią tak, skoro wy się nie dogadujecie, to dlaczego my mamy na was głosować? zagłosować. Skoro my znowu chcemy na was zagłosować, a wy znowu macie się nie dogadywać, no to nie będziemy na was głosować i na to też ludzie patrzą. No to skoro pan już o tym przeciąganiu liny, to ciągle trwa przeciąganie liny w sprawie stanowiska marszałka Sejmu. Szymon Hołownia kilka dni temu powiedział, że on ustąpi w listopadzie pod pewnymi warunkami, jeśli zostaną spełnione, czyli cała Polska kibicuje pani Pełczyńskiej-Nałęcz w uzyskaniu stanowiska wicepremiera. Cała Polska 2050 chyba chciała pani powiedzieć, bo myślę, że cała Polska to kibicuje reprezentacji Polski i całemu ewentualnie rządowi, żeby podejmował dobre działania i rozwijał Polskę. To czy cała Polska 2050 kibicuje, to nie jest jasne, bo tutaj pani, To nawet to nie jest jasne. Natomiast sprawa jest dla mnie oczywista i dla lewicy. 13 listopada marszałek Hołownia składa rezygnację, która wchodzi w życie z dniem 19 listopada. 19 listopada na posiedzeniu Sejmu zgłaszamy formalny wniosek o powołanie na funkcji marszałka Włodzimierza Czarzastego. Realizujemy i wypełniamy umowę koalicyjną. Jeżeli chodzi o wicepremiera dla Polski 2050, lewica nie ma nic przeciwko temu, ale decyzja ostatecznie należy do pana premiera Donalda Tuska. Ja pamiętam, jak myśmy rekomendowali Krzysztofa Gawkowskiego, to była rekomendacja lewicy, ale ostateczną decyzję podejmuje premier Donald Tusk. Tak samo było w przypadku Radosława Sikorskiego. Donald Tusk zapytał pozostałych koalicjantów, czy mają coś przeciwko temu, żeby Radosław Sikorski był wicepremierem. Nie, nie mają. Radosław Sikorski został wicepremierem, tylko ja bym był zwolennikiem i znowu odwołuję się do tego, o czym mówiłem, żebyśmy o tych rzeczach rozmawiali, jak one się zdarzą. Panie pośle, ale jak pan jest takim politykiem, który nie owija w bawełnę i mówi prosto z mostu. W czym jest problem z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz czy ze stanowiskiem wicepremiera dla Polski 2050? Wie pani, ja nie wiem, w czym jest problem, dlatego że ja z panią minister Pełczyńską-Nałęcz nie współpracuję. Może to są jakieś uwarunkowania indywidualne, uwarunkowania współpracy czy wzajemnej. Wie pani, no, jeżeli się ze sobą współpracuje, musi być taka jakaś elementarna chemia. Musi być takie poczucie chęci i wydawania poleceń, i egzekwowania tych poleceń. Nie ma chemii między Pełczyńską a Tuskiem? Ja tego nie wiem. Albo między Tuskiem a Pełczyńską. Ja tego nie wiem, natomiast ja myślę, że pan premier jest na tyle doświadczonym politykiem i ostatnio udzielił takiej bardzo krótkiej wypowiedzi. Decyzja a propos wicepremiera zostanie podjęta w odpowiednim czasie. Zresztą wie pani, no byłoby a wie pan, ja wtedy jak usłyszałam to przypomniałam sobie cytat z innego premiera, który kiedyś pytany, kiedy podejmie decyzję, powiedział, że jak wrócę z Radomia... Ale do Radomia się nie wybieram. Ale, tak. A kiedy tak, pan wróci z Radomia, na razie się nie wybieram. To był premier, Marek... Pan premier... Belka. To Marek Belka powiedział? Tak, to Marek Belka. A to pozdrawiamy pana premiera Belkę. On ma zawsze takie trafne bardzo spostrzeżenia. Natomiast... Ale czy to jest właśnie problem charakterologiczny, że po prostu Tusk się nie dogaduje z Pełczyńską? Ja tego nie wiem, natomiast dla mnie takie wymuszanie publiczne na zasadzie to ma być wicepremier, trzeba go powołać tu i teraz. No była, jakbym był bardzo złośliwy, a przecież nie jestem, no to bym powiedział, była wynegocjowana umowa koalicyjna. W umowie koalicyjnej wszystkie stanowiska, funkcje, program jest opisany, ale stanowiska wicepremiera dla Polski 2050 nie ma. Co oczywiście nie stoi na przeszkodzie, żeby takie stanowisko było, tylko znowu nie na konferencjach prasowych, nie na Twitterze, nie na innych portalach społecznościowych, tylko w rozmowie z panem premierem. I zakładam, że gdyby pan Szymon Hołownia usiadł z panem Donaldem Tuskiem, uzgodnili, to nie trzeba byłoby o tym opowiadać, nie trzeba byłoby robić z tego tytułu konferencję, nie trzeba byłoby celebrować powoływania, wskazywania kandydata przez Radę Krajową, czy klub parlamentarny i tak dalej. Do tych personalnych... To jest kuchnia, która nie interesuje naszych wyborców. Nasi wyborcy uważają, że funkcje to narzędzie, ale cel jest ważny, a cel to efekt naszej pracy, który się przekłada na życie, samopoczucie, przyszłość naszych obywateli. To jest najważniejsze. No właśnie, Komisja Europejska miała dzisiaj ogłosić decyzję o tym, że Polska zostanie wyjęta z tego paktu migracyjnego, nie będzie musiała brać udziału w relokacji migrantów, jeśli jakieś państwo znajdzie się pod presją migracyjną. I dzisiaj nie będzie tej decyzji. Co się stało? Dzisiaj nie będzie tej decyzji, ale to nie jest spowodowane według danych z Komisji Europejskiej właśnie tym zobowiązaniem i tą deklaracją. Są jakieś inne przeszkody techniczne. Natomiast ja chcę powiedzieć, powiedzieć bardzo wyraźnie, i to mówię w imieniu całej koalicji 15 października, też w imieniu Lewicy, Polska będzie wyłączona z paktu migracyjnego, jeżeli chodzi o relokację, dlatego że myśmy przyjęli tyle Ukrainek i Ukraińców, że na dekady to wystarczy naszemu państwu, więc te ale będzie wyłączona tylko przez rok? Ale wie pani, jeżeli będzie wyłączona teraz przez rok, bo takie są mechanizmy formalne, to w przyszłym roku będzie to potwierdzenie i będzie znowu wyłączona. Opowiastki Prawa i Sprawiedliwości, skrajnej prawicy Brauna i Konfederacji, że tutaj jest rząd koalicji 15 października, wszystkich do nas wpuszcza i zaprasza, nie znamy te numery. Widzieliśmy w sobotę, że miał być wielki marsz, wyszła średnia manifestacja, bo nawet elektorat i wyborcy Prawa i Sprawiedliwości w to nie wierzą te strachy na lachy. Nie będziemy brać udziału w relokacji, bo otworzyliśmy serca, portfele, domy dla naszych braci i sióstr z Ukrainy. I Prawo Ukraińcy i Sprawiedliwość mówi, że to jest sukces Karola Nawrockiego, prezydenta Polski, który napisał list do komisji w sprawie tego, żeby Polskę wyłączyć. Nie, no Karol Nawrocki, rozumiem, że sukces, bo podpisał list, który mu przygotowali, pewnie nawet nie wie do końca, co podpisał. No zejdźmy na ziemię. Ja rozumiem Prawo i Sprawiedliwość, rozumiem tę narrację, że im sprawa nie wyszła i muszą przykryć jakoś tego wrzeszczącego Bąkiewicza, który chwasty chciał wyrywać, czyli między innymi mnie podejrzewam jako polityka tej koalicji 15 października, ale pal 6 mnie, pewnie chodzi o wyborców partii demokratycznych i oni próbują to przykryć. Karol Nawrocki niczego nie załatwił, bo w tej sprawie działa tylko i wyłącznie rząd. Jest dobra relacja, jeżeli chodzi o pozycję premiera Donalda Tuska jako całości koalicji z przedstawicielami Komisji Europejskiej. I myśmy o tym mówili, jak pani zwróci uwagę, przed wyborami w 2023 roku, że jak wygramy wybory, to nie będzie żadnej relokacji, żadnego paktu migracyjnego, który dotyczy Polski. A my będziemy kontynuować ten wątek już na YouTubie, na stronie internetowej Trójki. Proszę z nami zostać. Bardzo dziękujemy za uwagę słuchaczom Trójki, ale poseł Tomasz Trela z nami zostaje. Zapraszamy. Będziemy dalej podsumowywać 2 lata koalicji. Zapraszamy do reklamy. Ten moment, gdy innowacyjne technologie spotykają przemyślany design. Moment, w którym poszerzamy definicję komfortu. A postęp łączy się z progresywnymi rozwiązaniami dla biznesu. Poznaj modele Audi z najnowszą generacją technologii plug-in hybrid. Teraz dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Marian, a Mariolka mówiła... Czekaj, Barbara. W Media Expert są przeceny na urodziny. Też sobie to kupimy. Jeszcze tylko 2 dni przecen na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Acer do pracy i nauki, Intel Core i7, pamięć 16 giga. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej. Włączamy niskie ceny. Geniusz, celebryta, człowiek. Chopin. Już w kinach. Czujesz dreszczyk emocji? Jak tak, to Allegro Days. Tylko do niedzieli 19 października łap promocję Allegro Days do minus 40%. Czekają na ciebie setki produktów z różnych kategorii i w niższych cenach. Jak tak, to Allegro. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić skurcz senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit skurcz senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić skurcz senior. Zdrowit. Czy to już ten moment? Tak, w Action już czuć magię świąt. Wpadnij do nas na świąteczne zakupy. Dekoracyjny skrzat 25 cm 6,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 8,95 przed obniżką. Action, niskie ceny, duży uśmiech. Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, stosować dietę bez tłuszczy zwierzęcych i soli, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko odpowiednią dawkę magnezu, ale też dodatkowe cenne składniki wspierające układ krążenia, prawidłową pracę serca oraz odpowiednie ciśnienie krwi. Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z kłobów wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Aflofarm. Warzywa Frosty. Wiemy, co robić, by zachowały świeżość i najlepszy smak. Mrozimy je tuż po zbiorach. A ty wiesz, co z nimi zrobić? Może zapiekankę? Warzywa Frosty. Jest pysznie. Frosta. Smaczna i prosta. Ostatnie dni celebracji 130 lat Skody. Spraw sobie prezent i skonfiguruj swoje nowe auto. Wszystkie modele Skody są teraz w urodzinowej ofercie. Koniecznie sprawdź wersję Edition 130 i ciesz się korzyściami aż do 24 tysięcy złotych. Zapraszamy do salonów Skody na dni otwarte od 20 do 25 października na wspólne świętowanie i słodkie upominki. Szczegóły oferty w salonach Skody. Skoda. Tymczasem w październiku w RTV Euro AGD. Przepraszam, to tu można 500 zł co godzinę wygrać? Można, a można też 10 tysięcy złotych codziennie, jak pani woli. Albo nawet 50 tysięcy złotych co tydzień na karcie podarunkowej Euro. Graj o nawet 50 tysięcy złotych na karcie podarunkowej Euro w wielkiej loterii RTV Euro AGD. Jeden paragon za minimum 99 zł to aż 3 szanse na wygraną. Szczegóły w regulaminie organizatora Fortuna PS spółka z o.o. w sklepach RTV Euro AGD i na loteriaeuro.com. Żegnamy reklamy. Jest 8:30. Czas na skrót serwisu. Romuald Wójcik. Po przekazaniu przez Hamas ciał kilku kolejnych zakładników uprowadzonych 2 lata temu, Izrael otworzy przejście graniczne między Strefą Gazy a Egiptem i umożliwi wjazd pomocy humanitarnej. Wcześniej Izrael zapowiedział, że ograniczy o połowę liczbę wpuszczanych ciężarówek z pomocą i nie otworzy przejścia w Rafah. 64% badanych w sondażu dla ośrodka Ibris uważa, że koalicja 15 października rządzi gorzej niż oczekiwali. To powinno dać nam dużo do myślenia, mówił w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce poseł Nowej Lewicy Tomasz Trela. To są ludzie, którzy wierzą i chcą wierzyć w demokratyczne partie, które sprawują władzę, ale chcą, żeby te zmiany były szybsze, bardziej sprawne i jeszcze bardziej skuteczne. I myślę, że te kolejne 2 lata takie właśnie muszą być w wykonaniu koalicji. Cała rozmowa do odsłuchania na naszej stronie internetowej i na YouTubie. Posłowie zajmą się dziś prezydenckim projektem ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Zakłada on uzależnienie wypłaty 800+ od aktywności zawodowej oraz podwyższa kary za nielegalne przekroczenie granicy i organizowanie nielegalnego przekraczania granicy. Kolejny serwis w Trójce o 9:00. O poranku mamy miejsca słoneczne, ale mamy też miejsca pochmurne. Akurat nad Myśliwiecką w miarę słonecznie, ale to się może zmieniać w ciągu dnia. Takie mieszane zachmurzenie dziś się szykuje. Może też padać w wielu miejscach w kraju, a na termometrach na ogół od 10 do 12 stopni. Tak zażartowałem z metra w Krakowie. Metro w Krakowie miało być zrobione już przed wojną. Projekt został zarzucony, ponieważ Kraków jest wybudowany na kurzawce wiślanej i się nie dało tego zrobić. Potem jeszcze w latach 70. znowu ten projekt wrócił i znowu inżynierowie, bo oczywiście zapomniano już o tych badaniach, o tych analizach, o tym wszystkim. Inżynierowie odrzucili ten projekt właśnie z tego samego powodu. Nie dało się. To są ostańce skalne. Na jednym stoi Wawel na przykład. Przepraszam, ma pani rację. Koniec żartów z krakowskiego metra. Koniec. Dobrze, czas na mniejszą grę. 2 dwójki i 7 trójek w sprawie zgłoszeń. Zwyciężczyni lub zwycięzca wybierze piosenkę, zapowie piosenkę, zadedykuje być może piosenkę. Taka jest nagroda, ale wcześniej będą pytania. Czy trudne? No, sprawdzimy. Turnstile Scene Stars w Trójce, 25 minut do godziny 9. Ja także widzę gwiazdy, a w zasadzie słyszę gwiazdy dzisiejszej mniejszej gry. To pan Dariusz z Poznania. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy serdecznie. O, słyszymy się, tak powiedziałbym, średnio. Może to się uda jeszcze naprawić. Pan Maciej spod Warszawy także z nami. Witamy. Dzień dobry, witam serdecznie. A spod Warszawy to znaczy dokładnie? Kanie. A teraz za Łomiankami, bo w Krakowie. Ale nie Kanye West. Nie. Nie, nie, okej. Okay. Za Łomiankami, czyli pan w trasie, a pan Dariusz w trasie też? W trasie, do pracy. Do pracy, o matko. No to dobrze, niech będzie porannym wytchnieniem mniejsza gra, która za chwilę. Husband is coming. Nie przestaje zaskakiwać. Ray kolejnymi przebojami. Where is my husband? Teraz w Trójce 21 minut do 9. Mniejsza gra. To już wiemy, że z nami pan Dariusz z Poznania w drodze do pracy. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry, witam. Witamy serdecznie. Oraz pan Maciej spod Warszawy, który nie do pracy, a w sprawach prywatnych dziś się przemieszcza, czyli presja mniejsza, jakby nieco luźniejsza głowa. Słyszymy się, panie Maćku? Tak, dzień dobry. Słyszymy dzień się, dobry, oczywiście. Dobrze, to zaczynamy dzisiaj od pana Darka. Panie Darku, w którym mieście można się przejść nad fosą kładką Trójki? To polskie miasto. Trójka mieści się w Warszawie. W Warszawie. A nie w Warszawie, we Wrocławiu. We Wrocławiu jest kładka Trójki. Niestety nie ma punktu. Panie Maćku, teraz pan, zostajemy we Wrocławiu. Jest ich ponad 1170, mają niewiele wzrostu, są wykonane z brązu. O kim mowa? Krasnale Wrocław. Wrocławskie krasnale, dokładnie. I nawet jeden obok kładki trójki z mikrofonem trójkowym też sobie stoi. 1-0 dla pana Maćka, wracamy do pana Dariusza. Panie Darku, to rodzaj głębokiej zatoki, mocno wcinającej się w głąb lądu, często rozgałęzionej, z charakterystycznymi stromymi brzegami, powstałej przez zalanie żłobów i dolin polodowcowych. To rzecz charakterystyczna dla norweskich wybrzeży. O czym mowa? Dla norweskich wybrzeży to gdzieś mi to zginęło, mam z tyłu głowy. No właśnie, wiemy o co chodzi, tylko słowa brakuje. Tak. Na F podpowiem. Na F. Na F? Na F. Na K chyba. Nie, na F. No właśnie, też myślałem, że na K. Dobra. Jakaś może większa podpowiedź? Dobrze, na fi. Fi. No niestety. Walczyliśmy o ten punkt, chodziło o fiordy. Fiordy. A z tym kato, co pan cię tutaj proponuje? No, klify. Klify, no tak, ale chodziło nam o fiordy, norweskie fiordy, nie ma punktu, co oznacza zwycięstwo pana Maćka. Dziś 1-0. Dziękujemy, panie Darku. Gratuluję zwycięzcy, dziękuję. Postawa fair play. Życzymy wszystkiego dobrego i spokojnego dzisiaj w pracy panu Darkowi. A pan Maciek wybiera piosenkę i zapowiada piosenkę, którą usłyszymy teraz w trójce. Freddie Mercury i I Was Born to Love You. O, to chyba z dedykacją jakąś? A to zbliżając, ja to nazywam w rodzinie, że to jest najpiękniejsza kolęda. W takim razie kolęda, 15 października w trójce. Dzięki. Dzięki. Kolenda, teraz zrozumiałem. Tak, coś w tym jest. Kolędowanie zaczęliśmy w połowie października w Trójce, niech będzie. Ale dziś mówiliśmy także o nietypowych polskich pomnikach. Ziemniaka, kaloryfera, UFO, szczura, boksera, pszczoły, uśmiechu. I dodają państwo kolejne. U nas w Polsce południowo-wschodniej trwa teraz konkurs, taka licytacja. Co jest mądrzejsze albo głupsze? Czy w Kielcach lustro, które odbija niebo? Czy to, co powstało w Busku Zdroju, taka rzeźba kobiety, która, no nie wiem, co ona robi, wysiaduje. I to jest naprawdę konkurs. Co jest mądrzejsze albo głupsze? Mamy bardzo ciekawy pomnik w Katowicach, który stanął całkiem niedawno i upamiętnia 160. rocznicę miasta, mianowicie byk mosiężny, który waży 1600 kg i przypomina rządzo byka z Wall Street. Z tym, że to jest jedna i druga jego część, łączy się jakby pod spodem dłońmi. Jest bardzo ciekawa konstrukcja, taka dosyć nowoczesna i całkowicie świeży temat. W miejscowości Susiec, to jest na Zamojszczyźnie, powiat tomaszowski, jest przepiękny pomnik Kargula i Pawlaka, gdyż stamtąd pan Sylwester Chęciński zaczerpnął dla samych swoich pierwowzory i Kargula i Pawlaka. I ciekawostka jest taka, że jeden trzyma w ręku cep, drugi sierp i przed każdymi dożynkami ginie to w nocy i wójt gminy musi to wykupić na dożynkę. A jakie to kwoty są zazwyczaj? Bo może da się przebić ofertę pana wójta. Dziękujemy za te głosy. Lista pomników długa. Spiszemy przed wakacjami. Przypomnimy. Tak, do zobaczenia. Open door, do I exist to you anymore? 'Cause when I'm talking to you, there's someone else that you hear it. I gave you all the love I had, and I almost gave you one more chance. Then you put one in the chamber and shut my heart of glass. This time will be the last. Again, use me like a pawn. Checkmate, you're done, and then you were gone. Did I move too fast? I thought we would last. Now that you're through, I can't feel your soul. Where there was love, lies an empty hole. 'Cause when I make love to you, it's someone else. Krawic w Trójce, a my już dostajemy wiadomości, że poprzedni Freddie Mercury zrobił państwu dzień. No brawo, brawo, dobry wybór, panie Macieju. Codziennik. tacy to pożyją. Paweł Turski w tym tygodniu przygląda się regeneracji w codzienniku i jak to zwykle bywa, robi to kompleksowo, doświadcza wszystkiego na własnej skórze. No, w tym przypadku skórze rozgrzanej. Byłem już na mindfulness, byłem też na masażu, ale nie oszukujmy się, dość chłodno się w Polsce zrobiło, więc przydałoby się ogrzać. Wchodzę więc do spa. Jest wraz ze mną Maciek Kucharski, saunamistrz. Dzień dobry. Cześć, witaj. Czy sauna może mnie zregenerować? Sauna przede wszystkim ogrzeje, natomiast samo ciepło działa już bardzo regenerująco. Przyszedłem z torbą małą sportową, wyposażony w ręcznik, w klapki. Torba jest bardzo potrzebna, jeżeli wziąłeś jeden ręcznik, to trochę za mało. Dlatego, że w saunach drewnianych siadamy tak, żeby skóra nie dotykała desek. Natomiast jeszcze bardzo ważny element, iść pod prysznic, dlatego że na ciele mamy różne rzeczy z całego dnia. Chcemy, żeby nasza skóra była czysta, żeby nasza skóra była również otwarta na ciepło. W takim razie idę do szatni i za chwilę się widzimy już po prysznicach. Widzimy się w saunie, a tam będą działy się cuda. Już tylko w ręczniku. Jak teraz zacząć swoją przygodę sauną? Jaką ja mam saunę wybrać? Najbardziej klasyczne to jest to, kiedy trafiamy do sauny fińskiej, sauny suchej. Czyli otwieramy drzwi sauny suchej, siadamy i teraz ile minut mamy tak się relaksować? Słuchamy przede wszystkim swojego ciała. To nie jest sport, że mamy wytrzymać tyle a tyle. To ma być dla nas przyjemne. Też można wybrać się na sesję w saunie z saunamistrzem, taką osobą jak ty, która powiedziałaś o cudach. Czyni cuda. Teraz zaczynasz pokaz. Tak, na piec polewam odrobinę wody, żeby schłodzić troszkę kamienie. Kładę kulę, na tej kuli piękny kwiatowy zapach, lekko pachnący azalią, troszeczkę różą. Włączam delikatną muzykę i rozpoczynamy relaks. Co ciebie pociąga w tej pracy? Będę prowokował, ale ktoś powie, machasz ręcznikiem przed gołymi ludźmi, nie? Tak, mam koleżankę, która w ten sposób właśnie odpowiada, jak ktoś jej pyta, co robisz? Mówi, no ja wchodzę do pomieszczenia, gdzie wszyscy są nago i tańczę. To, co ja chcę robić, to właśnie stwarzać taką przestrzeń do bycia razem, do bycia z ludźmi. Powoli robi mi się ciepło, wychodzę więc z sauny i teraz co ja powinienem zrobić? Pewnie odpocząć, się schłodzić. Czysto technicznie. Wychodzimy z sauny, idziemy najpierw pod prysznic, tak żeby już móc w sposób czysty korzystać z kolejnych atrakcji. Musimy pamiętać o tym, żeby cały czas uzupełniać wodę. To jest bardzo ważne. Jak często powinienem chodzić do sauny, aby ona mnie regenerowała? Nie można za często. To jest wysiłek dla organizmu. Natomiast gdybym ja miał taką możliwość, myślę, że raz w tygodniu jeździłbym do takiej sauny. Czyli najprędzej za tydzień się znów zobaczymy. Maciej Kucharski, saunamistrz, był wraz z nami w Trójce w Codzienniku. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję serdecznie. Masaże, sauna i jeszcze mu za to płacą. Paweł Turski i Codziennik wrócą jutro. Za 6 minut 9, o 9 w Trójce serwis. Zaczęło się od tego, że do jajecznicy dostał się nie wiedzieć jak kawy dzban. I wszystkie wątki nagle przestały się liczyć. I wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. Od tego, że z pewnym świtem zaświtał mi w głowie piękny plan. I z oczekiwań nagle zrobiły się nici. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Nadchodzi wydarzenie tej jesieni. Dni otwarte aut używanych od dealerów Toyoty od 13 do 18 października. Ponad 6 tysięcy sprawdzonych samochodów dostępnych od ręki. Auta osobowe i cała gama dostawczych. Legendarna jakość, sprawdzony przebieg i pakiet korzyści dopasowany do Ciebie. Atrakcyjne finansowanie, kredyt 50/50 i gwarancja nawet do 10 lat w zależności od wieku auta. Nie przegap tego. Przyjdź na dni otwarte i znajdź swój idealny samochód. Szczegóły u dealerów Toyoty. Tymczasem w RTV Euro AGD premiera smartfonów Xiaomi serii 15T. Tylko w okresie sprzedaży premierowej, kupując Xiaomi 15T Pro, otrzymasz od Xiaomi hulajnogę Xiaomi Electric Scooter Elite. Wybierając Xiaomi 15T, możesz zyskać odkurzacz pionowy Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max albo robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum H40. Pula nagród ograniczona. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach Euro i na euro.com.pl. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowie. Za 300 metrów zjedź w stronę tańszego leasingu. Hej, co się z tobą dzieje? Przeliczam nową trasę i podpowiadam automarket.pl. Tam masz prostą drogę do wyprzedaży. Ponad 2000 samochodów. Raty leasingu i wynajmu obniżone nawet o 30%. Sprawdzony stan techniczny, a średnia obniżka na wyprzedażowych ofertach wynosi 10 tysięcy złotych. No to nowa trasa ustawiona. Automarket.pl. Prosta droga do wyprzedaży. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola, szczupła! To fakt. Zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierzę Hepa Slimin. Biorę Hepa Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę. Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać Hepa Slimin. Daj spokój. Przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie. Po prostu biorę to, co najlepsze. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. I szczupła sylwetka. Mediamarkt stuknęło już 27 lat. Nie czekaj na zaproszenie, tylko wal śmiało do nas po 27% rabatu na drugi tańszy towar. Yo, Mediamarkt. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Czy wszystkie elektryczne samochody są takie same? Każdy daje Ci komfortową ciszę, możliwość darmowego parkowania w mieście czy jazdy buspasem. A Twoje BMW to materiały premium, innowacyjne technologie i radość z jazdy potęgowana dźwiękiem skomponowanym przez Hansa Zimmera. Teraz elektryczny SUV BMW X1 już za 850 zł netto miesięcznie. Dostępny z dopłatą do 40 tysięcy złotych w programie Nasze Auto. BMW. Radość z jazdy. 100% elektryczna. Media Expert Days. Jeszcze tylko dzisiaj. Dwumetrowa lodówka Hisense. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem taniej o 500 zł. Media Expert. Konnichiwa. W tym tygodniu w Lidlu będzie aromatycznie, harmonijnie i japońsko. Spróbuj tań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu japońskim.